มาเรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมู สวัสดีครับบอสครับ ครับผมคุณหมูฟังอยู่แถวไหน อยู่โคราชครับ อยู่โคราชนะ ครับ อำเภอเมืองป่ะ อำเภอเมืองครับ อำเภอเมืองเลยนะ คร ับเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดที่โคราชเหมือนกัน เป็น เรื่องเกี่ยวกับเพื่อนของคุณหมูเอง ครับ นะครับเรื่องมันเกิดยังไงมันมีอะไรครับเชิญฮะ ครับคือเรื่องนี้มันต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วครับ ครับ ผมมีเพื่อนอยู่คนนึงซึ่งแบบคบกันมาตั้งแต่สมัยอยู่อนุบาลแล้วครับ ฮะ ก็สนิทกันประมาณนึงแล้วทีนี้เพื่อนคนนี้พอโตมันก็เริ่มห่างหายกันไปพอเรียนเริ่มมาอะไรมันก็ห่างหายกันไปแล้วผมมาเจอมันอีกทีตอนที่เกือบจะเรียนจบมัธยมแล้ว ฮะ แล้วทีนี้เพื่อนมันก็ดันไปยุ่งเกี่ยวกับพวกยาเสพติดพวกอะไรพวกเนี้ยครับครับไอ้ทางเราด้วยความเป็นเพื่อนนะฮะก็บอกเฮ้ยมึงเลิกเถอะ มันทางนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเราก็บอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบตอบไปส่งๆอะไรประมาณนี้ครับแล้วทีนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่ามันไปเสพจนมันสติเสียจนมันเพี้ยนไปเลยครับ ครับครับ แล้วหลังจากนั้นเขาก็มันไปบำบัดเสร็จกลับมาก็ยังวนเวียนอยู่แถวเนี้ยครับไม่ไปไหนสักทีแล้วทีนี้ก็โดนจับติดคุกไปพอออกมาได้พอโดนจับไป2ปีปั๊บโดนกลับมาก็ไม่ไหวที่จะกลับมาอีกจนกระทั่งผ่านระยะเวลาผ่านไปเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากยุ่งตามใจมึงแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยไม่อยากยุ่งพอผ่านมาถึงเมื่อประมาณเดือนที่แล้วผมไปเจอมันก็ทำตัวแปลกๆขึ้นมาครับป้าย ังไงฮะ คือมันจะไปยืนอยู่หน้าบ้านเพื่อนทุกคนแต่มันไม่เข้าบ้านเลยไปยืนตะโกนเรียกชื่อเอ้ยอยู่บ้านเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะไปยืนเรียกทุกคนเลยเพื่อนผมที่แบบเป็นรู้จักกับมันเนี่ยเจอกันทุกคนแล้วแต่ปั๊บแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งผมได้ไปสังสรรค์กับเพื่อนไปดื่มกับเพื่อนแล้วทีนี้ไปเจอพวกเพื่อนเก่าๆที่ว่ารู้จักกับมันเนี่ยฮะบอกเนี่ยมึงเจอไอ้เอบ้างหรือเปล่าผมขอใช้นามสมมุติแล้วกันนะครับ ครับครับ ก็มึงเจอเอบ้างหรือเปล่าก็เจอนะมันก็มาบ้านกูแต่มันไม่รู้ว่าทำไมมันไม่เข้ามาในบ้านหมาก็เห่าอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ไปเรื่อยสักพักหนึ่งมันมีเพื่อนสนิทที่ว่ามันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แถวบ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ย ครับ บอกว่าเฮ้ยไอ้เออ่ะมันเสียไปตั้งนานแล้วนะมันเสียไปแล้วพวกผมก็เลยตกใจก็บอกมันยังไงอะไรยังไงกันเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าคือมันไปวนเวียนกับไอ้พวกสิ่งของสีดำอะไรประมาณเนี้ย ครับ ครับแล้วโดนเขาเก็บหรือเขาฆ่าแล้วเหมือนมันไม่รู้ว่าตัวมันเสียชีวิตมั้งครับมันก็เลยมาหาเพื่อนทุกคนเพื่อนทุกคนก็เลยเจอกันหมดแล้วพอเพื่อนทุกคนรู้ข่าวปั๊บหลังจากนั้นพอเห็นมันเพื่อนทุกคนก็พยายามบอกเอ้ยไอเอมึงเสียไปแล้วนะ เพื่อนคือเพื่อนคุยด้วยใช่ไหม ใช่ครับเพื่อนบอกแบบส่งๆเนี่ยฮะพอเห็นมันอยู่หน้าบ้านใช่ไหมฮะบอกมายืนแบบมาตะโกนเรียกแล้วเขาก็ตะโกนเรียกนะครับเอบอกในห้องอะไรประมาณนี้ครับบอกเอ้ยมึงเสียไปแล้วนะแล้วสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงแบบร้องไห้ตามมาแบบกูไม่อยากทำอย่างนี้อะไรประมาณนี้ครับเหมือนเสียใจอะฮะแล้วครั้งหลังเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่เองมาครับ ผมมาเจอล่าสุดเนี่ยมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วหมาผมเห่าแบบเห่าแปลกๆผมว่าเอ้ยไปดูใครวะอะไรประมาณนี้เพราะว่าบ้านผมเนี่ยมันทำลานด้วยไงครับ ผมก็ไปดูเผื่อแบบมีโจรอะไรอย่างเงี้ยผมไปดูอ๋อนี่มันไอเอนี่หว่า คือคนเห็นเลยเหรอ ครับเห็นเลยเห็นเป็นคนเลยนะครับไม่ให้เห็นแบบเป็นวิญญาณเลยนะเป็นคนยืนอยู่หน้าบ้านแล้วทีนี้ผมก็เลยบอกไอ้เอ๊มาทำไมเนี่ยมึงกลับไปเป็นบ้านมึงเมื่ออะไรอย่างงี้เลยแบบตะโกนไล่มันไปอย่างเงี้ย ตอนนั้นกลัวไหม ไม่กลัวครับ ไม่กลัวเพราะหนึ่งเป็นเพื่อน ใช่ครับ สองเห็นเป็นรูปร่างเพื่อนเลย ใช่ฮะ แต่ใจรู้ถูกไหมว่าเพื่อนตายแล้ว รู้ครับแล้วบอกไอ้เอ๊มึงกลับไปบ้านมึงเลยนะอะไรเงี้ยไล่คือไล่มันไป ครับ แล้วอีกวันนึงมันก็โผล่มาอีกมาบอก กูขอโทษนะที่กูมารบกวนพวกมึงกูเจอร่างกูแล้วแหละ เหรอ ครับแล้วหลังจากนั้นมันก็หายไปเลยแล้วพอผมมารู้อีกทีนึงว่ามันน่ะถูกพวกเนี้ยที่ฆ่าพวกไอ้สีดำทั้งหลายแหล่เนี่ยฆ่าแล้วศพมันไปทิ้งครับผมแล้วพอเจอศพอะไรก็เป็นเรื่องทางกฎหมายผมก็ไม่ค่อยอยากเข้าไปยุ่งอะไรประมาณนี้ ครับครับ หลังจากนั้นได้ไม่นานเพื่อนคนที่สนิทกับมันนะครับ ครับ ก็ฝันบอกว่ามันอ่ะมาหามันไอ้มันมาหาเพื่อนผมคนเนี้ยทุกคืนบอกว่าช่วยบอกแม่กูหน่อยได้ไหมบอกให้พี่มันอ่ะไปทำบุญหรือบวชให้มันหน่อยก็ได้มันขอร้องขออย่างสุดท้ายอะไรประมาณเนี้ยฮะครับบทสรุปเรื่องนี้ผมไม่ทราบเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยอยากจะยุ่งอะไรพวกนี้แล้วฮะก็เลยเฉยๆกันดีกว่าครับเรื่องก็ประมาณนี้นะครับป่าน ี่คือผมถ้าเกิดคุณหมูทราบก็ตอบถ้าไม่ทราบไม่รู้ก็บอกไม่รู้แล้วกันว่า ครับผม ถามว่านับจากวันที่เพื่อนคุณหมูในกลุ่มเพื่อนๆที่รู้จักเจ้าเอเนี่ยเขาเริ่มเจอกันมากี่วัน เริ่มเจอตั้งแต่หลังจากที่มันออกจากคุกมาไม่นานนะฮะ อือฮึก็คือจากวันที่เพื่อนเจอจนถึงวันที่คุณเอคุณจากวันที่เพื่อนเจอในกลุ่มเพื่อนเจอจนถึงวันที่คุณหมูเจอครั้งสุดท้ายเนี่ยที่เขามาบอกที่เอมาบอกว่ากูเจอร่างกูแล้วอะ ครับ ราคานานเท่าไหร่ไล่ราคานะเวลานานเท่าไหร่ ไม่นานนี่เองครับประมาณอาทิตย์ หมายถึงว่าที่เขามาเห็นนะไม่ใช่เรื่องที่ผ่านมา อ๋อครับ เป็นอาทิตย์เป็นเดือนที่เขาเวียนมาหาเพื่อนเนี่ย เป็นเดือนเลย เป็นเดือนเลยใช่ไหมที่เขาเวียนมาหาเพื่อนเพื่อน ครับ โอ้โห มาบ้านผมหอนเนี่ยนะคร ับตอนนี้เหรอ ครับผมเนี่ย คุณชะโงกดูหน่อยสิ ได้ มีอะไรไหม เงียบไป ครับผมก็รู้ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยพี่เอมาโหผมหงายท้องเลยอ่ะ อ๋อมีคนเดินผ่านนะมีคนเดินผ่านหน้าบ้านครับ ดูดีหรือยัง ครับดูดีครับคน คือเขามาหาเพื่อนๆเนี่ยเป็นเดือนถูกไหมเป็นเดือนทีนี้ตอนไปเจอเนี่ยตอนที่เขามาบอกคุณหมูว่าเราเจอร่างเราแล้ว ครับ วันที่เขามาบอกเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเขาไปเจอร่างเขาเองหรือเจ้าหน้าที่เขาไปเจอ เจ้าหน้าที่ไปเจอครับ เจ้าที่ไปเจอผู้เสียชีวิต ครับ อยู่ในที่แห่งหนึ่งจุดหนึ่ง ครับ เขาก็เลยมาบอก ครับเขาไปบอกเพื่อนที่สนิทกับเขาครับแล้วเพื่อนมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงครับผม นะก็แสดงว่าเขาผมกำลังนึกว่าเอ๊ะแล้วทำไมเขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาอาจจะเสียจุดหนึ่งแล้วล่างไปอยู่อีกจุดหนึ่งอย่างนั้นหรือเปล่าคือเสียแบบผมสมมตินะ ผม สมมตินะเพื่อนๆแฟนๆชาวช็อกถูกอุ้มไปโดนเหนียวโดนทุบบีบคอตายในรถแล้วเอาไปทิ้งอีกนู่น8กิโลสมมตินะ อาจจะเป็นไปได้อาจจะโดนซ้อมจนตายหรือแบบเอาศพไปทิ้งที่อื่นอะไรประมาณน ี้เออก็คือเขาขาดใจอีกที่หนึ่งล่างไปอยู่อีกที่หนึ่งก็เลยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมันขาดไปตรงไหนนะ ครับ แต่ว่าเขาก็ผูกพันมาหาเพื่อนทุกคนมาบอกคืออาจจะมาบอกเพื่อนทุกคนว่าช่วยหน่อย คร ับล่างอยู่ไหนไม่รู้แต่เขาอาจจะรู้ว่าเขาเสียชีวิตแล้วก็ได้แต่เพื่อนก็ไม่กลัวทุกคนเลยหรอ มันมีเพื่อนคนหนึ่งครับที่กลัวแต่ว่ามันด้วยความเป็นเพื่อนกันครับมันรู้จักกันมานานมันก็เลยแบบเฉยๆมันก็เลยแบบเฮ้ยขนลุกนะว่าไอตอนที่มันมาขนลุกนะแต่ว่ามันก็ไม่มีอาการอะไร แต่ก็โอเคนะเข้าใจได้ว่าเฮ้ยกลัวนะแต่ว่าด้วยความที่มันอยู่ห่างกันนะในบ้านกับหน้าประตูบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะ ครับผม มึงตายไปแล้วไปเถอะก็อาจจะตะโกนอะไรอย่างเงี้ยนะหรืออาจจะนึกในใจบางคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบไม่ได้แบบ พิสดารแลบลิ้นปลิ้นตาแต่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่บอกว่าเฮ้ยผีมีจริงนะเนี่ยวิญญาณมีจริงอ่ะถ้าเราเรียกว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วกลับมาให้เห็นปรากฏร่างเนี่ยเป็นผีมันก็คือผีละอ่ะ นะผมว่ามันส่วนหนึ่งผมว่ามันด้วยความผูกพันด้วยแหละครับแบบเพื่อนเป็นเพื่อนกันมานานครับกลุ่มเนี้ยแล้วมันมีคนรู้แค่คนเดียวที่ว่ามันเสียชีวิตนะเพื่อนคนอื่นไม่มีใครรู้เลยซึ่งมันรู้ไม่กี่เดือนเอง ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนคนนั้นที่แบบอยู่กินใกล้ชิดบ้านใกล้เนี่ยไม่มาบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนว่ามันตายแล้วเนี่ยก็คงไม่มีใครรู ้ไม่มีใครรู้เลยครับ ใช่ไหมเออ ครับ โอเคขอบคุณมากครับคุณหมู ครับ ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับ